Straks Radiobureau Sport met Arnold Brugink over voetballen op 9-11. Morgen 20 jaar geleden en PSV moest toen spelen. En antwoord op de vraag, wie is Mark Vlekken? Die mysterieuze keeper uit Limburg. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Huurders staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Verder blijkt uit onderzoek van ING dat huurders samenwonen en het stichten van een gezin vaker uitstellen omdat ze geen passende woning kunnen vinden. CDA-leider Hoekstra vindt dat de voltooid levenwet van D66 een vrije kwestie moet worden. De initiatiefwet is morgen een van de zaken die aan de orde komen op het CDA-congres. Er ligt een resolutie op tafel die invoering van die wet in strijd noemt met de grondbeginselen van het CDA. Waarschijnlijk moeten mensen in het openbaar vervoer voorlopig nog een mondkapje dragen. Demissionair minister De Jonge zegt dat er grote nadelen kleven aan het schrappen van de mondkapjesplicht in het OV. En vaccinontwikkelaar Pfizer-BioNTech heeft een coronavaccin ontwikkeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Volgens het bedrijf zou het vaccin half oktober kunnen worden ingezet als de gezondheidsautoriteit hun goedkeuring hebben gegeven. Dankjewel, Levi van Eck. Dan gaan we naar het verkeer met Jolanda van der Velde. Bij elkaar staat er nu 150 kilometer file. De meeste file staan in het midden en vooral ook in het zuiden van het land en leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn deze. De A4 Amsterdam-Den Haag. Een aanrijding tussen Hoogmaar en Leidschendam. Daar heb je een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bijna 50 minuten voor de A7. De afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Bij Kornwerderzand. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door onderzoek na een ongeluk. De parallelbaan is daar dicht. Je kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16, A59 en de A27. De laatste in mijn lijstje is de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp dik een kwartier vertraging. Eerst even een kleine ode aan Davy Klaassen. Want God allemachtig, wat was die Klaassen goed tegen Turkije. Dat eerste doelpunt, een magistrale karambol over drie banden, eindigend in het Turkse doel. Wij van Bureau Sport zaten met open mondjes te kijken op de bank. Davy Klaassen, hopeloos geflopt in Engeland, kleurloos in Duitsland, maar terug bij Ajax en meteen de beste speler. Paul van Vliet zei ooit over meisjes van een bepaalde leeftijd, te groot voor de poppen en te klein voor de kerels. Dat kun je nu niet meer zeggen. En dat was trouwens toen ook al een smerige uitspraak, Paul van Vliet. Maar je snapt wel wat hij bedoelt. En toch, als je zo kijkt naar Davy Klaassen in deze vorm, die moet toch bij iedere Europese topclub mee kunnen. De wereld is gek geworden. En Barcelona koopt Luc de Jong, de meest bizarre transfer sinds Joe Jordan naar AC Milan ging. Ik hou ervan om naar Davy Klaassen te kijken. De ambachtsman aan het werk. Dat donzige haar, die rode kleur van de inspanning op het gelaat. Altijd hard aan het werk, altijd een voldoende. En als die in vorm is, die flitsen van Bergkamp-achtige allure. Davy Klaassen is stiekem de beste voetballer van Nederland. Dit is Bureau Sport. Elke week rijden twee heren in een retro sportwagen langs trapveldjes, schaatstempels en kaatsbanen. Om precies te weten wie en wat er speelt. Wie verdient er goud? Welke prestaties moeten beter? En wat was de grootste klapper? Op vrijdag, even na 1:30, doen ze er verslag van. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij een spliksplinter nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. De tijd vliegt, het is alweer 10 september. Zoals iedereen wel weet, de verjaardag van darter Koos Tompé. Kijk. Ja, toch? Ja. De dartende trambestuurder die af en toe wat moeite heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte. En dat brengt mij dan onmiddellijk bij de man naast mij die thuis nog kisten met zwart geld heeft staan. Ik zeg, goedemiddag Erik Dijkstra. Ja, ik zat op een gegeven moment, wat heb je normaal met die 500 biljetten? Ja, die gingen eruit. Want, hoeveel had je er toen nog liggen? Ik weet het niet meer. 3,44 ook. Weet dat geldt tezijde. We bellen straks met Christophe Roodhoofd, de manager van Mathieu van der Poel. Want hoe is het met die rug? Ja, morgen is het 9-11, een dag waar veel mensen bijzondere herinneringen aan hebben. Zo ook oud-PSV'er Arnold Brugink. Hij moest op de dag van de aanslagen namelijk gewoon spelen in de Champions League. In de voorwagen ondervragen wij duo-darter Dirk van Duivenbode. De auberginekweker speelt dit weekend namelijk een WK voor landenteams. Samen met de beste man ter wereld, beste darter ter wereld, Michael van Gerwen. Ja, en als ze niet winnen weten we in ieder geval aan wie dat gelegen heeft. Deze week kwam de Limburgse keeper Mark Vlekken ineens volop in de belangstelling te staan. Louis van Gaal zei dat hij de keeper als kandidaat voor Oranje zag. Straks horen we hoe trots het dorp Bocholtz is op Mark Vlekken. Bocholtz, daar komt hij vandaan, hè? Goed, druk programma. Hopelijk straks geen tijd meer voor die afgrijzelijk slechte mystery guest. Dat zou me goed uitkomen. Ook nou, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport. Maar zoals altijd eerst de afgelopen week. En het draaide deze week maar om één persoon. En dat was natuurlijk Amin. Ja. Amin, de veldbestormer. Die rende het veld op, maakte zelf in Memphis Depay. Ja, precies. De hele week ging het erover wat voor straf Amin zou moeten krijgen. Er werd gesproken over boetes van 15.000 euro. Maar dat schrikte leeftijdsgenootjes in Portugal niet af om exact hetzelfde te doen. Ja, dat wordt ook een stadion verboden en boetes. Niemand die er wat aan doet, maar blijft toch de beveiliging. Zie je Ruben Neves ook, ja, gebaren eigenlijk. Ja, allemaal leuk en aardig. Er wordt zelfs voor geapplaudisseerd. Maar het moet toch niet de bedoeling zijn dat dit normaal gaat worden. Ja, dat is ook wel een charmant, toch? Hele harde kinderen in één keer op het veld. Hoe dan ook, Oranje kende een goede hervatting van de WK-kwalificatiecyclus. Hoogtepunt, die 6-1 overwinning op Turkije. Ja, een belangrijke overwinning. En daarom had Van Gaal dat na afloop toch bescheiden gevierd. Hoe hebt u het gevierd gisteravond? Ik heb een paar bitterballen mogen eten. En een heerlijk wijntje bij de Ajax Arena. Dat is ook oud terrein voor mij. En dezelfde ober Kelder was er nog, dus dat was wel grappig. Kijk eens aan, dezelfde ober nog. Bitterballen, ja, ober Kelder. Bitterballen, wijn en een kwaaie dronk. Het lijkt wel of Louis van Gaal bij jou op de koffie was. Nee. Jij zei er iets over Louis van Gaal, dat vond ik een mooie opmerking. Jij zei, het lijkt wel alsof hij nooit ouder is geworden. Ja, ik zag hem laatst gewoon weer in een interview. En hij ziet er gewoon precies zo uit als dat hij er 20 jaar geleden uitzag. Ja, gewoon geen spat veranderd. Ja, mooi is dat toch. Louisje zat er überhaupt lekker in deze week. Maar dan gingen we nog langs bij zijn oude club, SV De Meer. Het is een veelgedeeld fragment, maar we gaan het toch nog een keertje luisteren omdat het zo mooi is. Hij gaf training aan een stel jeugdspelertjes. Iedereen een bal heeft. Dat je niet stil zit. Hallo, waarom kijk je niet in mij aan? Als ik praat wil ik wel dat je even naar ogen kijkt. Dat vind ik dus normaal. Dat vind ik normaal. Ja, die Van Gaal die moet ook eens bij jou thuis langs. Hoezo bij mij thuis? Nou, misschien luisteren die coaches van jou wel naar hem. Dan komen ze ook niet steeds in beeld lopen als we weer eens een Skype-interview doen. God man, over opvoeding gesproken. ESPN deelde deze week een paar prijzen uit, een paar awards. Onder andere voor talent van het jaar in de Eredivisie. En die prijs werd gewonnen door Ryan Gravenberch. En niemand minder dan moeder Gravenberch, die mocht die prijs uitreiken. We weten dat je er keihard voor hebt gewerkt. En het is je van harte gegund. Je bent er nog niet. Blijf keihard werken. Geloof in jezelf. Blijf in jezelf investeren. Want je krijgt het niet gratis. Maar bovenal, blijf jezelf. God bless you, my son. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik vind het echt ontzettend ontroerend. Ja, zit jij hier nou op met natte ogen? Nou, wel een beetje, ja, hoezo? Je bent een volwassen kerel, man. En je bent er nog nuchter ook. Dan ga je toch niet zitten huilen op zo'n fragment. Zeg jij dan dat mannen niet mogen huilen? Nou, in ieder geval niet bij de ESPN Eredivisie Awards. Oh, ik ben even ouderwetse gereinigd. Maar hou die boosheid vooral even vast, want het is tijd voor de verhoorwagen. Dit keer met niemand minder dan darter Dirk van Duivenbode. Ja, want gisteren begon het WK darts voor landenteams. En omdat wij als Nederland zijnde al een tijdje geen grote toernooien hebben gewonnen, gaan we de Auburn Geniuses even stevig aan de tand voelen in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig en daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Van Duivenbode, Dirk Van Duivenbode alias Auburn Genius. Ja. Ja, u speelt dit weekend het WK darts voor landenteams, hè, samen met Michael van Gerwen, de beste darter ter wereld. Zegt u nou eens eerlijk, dit WK niet winnen, dat is toch eigenlijk onmogelijk? het is zeker mogelijk om het niet te winnen. Hè. Maar we gaan wel voor die winst. Ja, maar u speelt met Michael van Gerwen, de beste darter ter wereld. Maar die kan ook nogal driftig worden, weten wij. Hoe reageert hij als u een dubbeltje mist? Ja, dat heb ik gisteren gelukkig niet gedaan, dus dat moet nog blijken. Het zal ongetwijfeld toch nog wel wat druk met zich meebrengen. Kunt u daar goed mee omgaan? Ja, dat denk ik wel. U denkt het? Ja, tot nu toe wel. En ik ga er wel vanuit dat ik ermee om kon gaan, maar ja, zeker weet je het nooit. Gisteravond speelden jullie tegen Denemarken. Dat is toch een beetje het Dutch equivalent van Gibraltar. Hoe ging dat? Ja, het ging goed. Moeizaam begin en... Ja, het einde was gewoon goed. Dus, ja. Maar wat ons opviel is dat u en Michael van Gerwen, jullie lieten zich provoceren door twee Denen. Ik niet. Nou ja, een beetje. Michael, ze probeerden Michael een beetje te laten struikelen of zo. Ik weet niet wat ze deden. Wat gebeurde er dan? Ja, vlijtje vallen en de ander die gooide een pijl helemaal opzij. Maar dan moest hij die ook weer oppakken. Het was wel een beetje frappant. Ja, Maar bent u er dan niet als duo dat u die Denen even op zijn bek hadden moeten slaan? Ja, misschien wel hadden moeten, alleen dan spelen we vervolgens 2 jaar niet meer. Ja, dat dus is ook, dat weer is ook niet waar. Maar toch, hè, een WK darts voor landenteams klinkt toch ook een beetje als een toernooi van niks. Neemt u dit wel serieus, meneer Van Duivenbode? Ik neem dit heel serieus. En jij? Nou ja, ik kijk wel liever naar het individuele WK, geloof ik. Snapt u dat? Nou, dan kijk je toch lekker niet. Goed, meneer Van Duivenbode, het is natuurlijk een toernooi van niks. En u kunt ook bijna niet verliezen, naast Michael van Gerwen. Maar toch hopen wij als Bureau Sport dat u dit weekend op uw best pijlen smijt. En aan het eind van dit weekend met de beker in de lucht staat. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Akkoord. Morgen is het precies 20 jaar geleden dat 2 vliegtuigen in de torens van het World Trade Center in New York vlogen. Ja, ongelooflijk. Ik weet het echt nog als de dag van gisteren. Wat een bizarre dag. Ik vind het ook bizar om te bedenken dat dat 20 jaar geleden is. Ja, dat gaat wel heel hard. Ja. Veel PSV'ers zullen dat nog goed weten, want PSV moest die avond in de Champions League een uitwedstrijd spelen tegen FC Nantes in Frankrijk. Iets waar de meeste Eindhovenaren, gezien de gebeurtenissen, helemaal geen zin in hadden. Ja, en dus heeft de PSV toegevraagd aan de UEFA om de wedstrijd af te gelasten, maar die dreigde met een schorsing van 2 jaar voor de club uit de lichtstad. Ja, dat is echt bizar. Vooral omdat je bedenkt dat de wedstrijden van de dag erna, die werden wel afgelast. Arnold Brugging moest destijds spelen voor PSV. Arnold, goedemiddag. Wat weet jij nog over de sfeer in de kleedkamer die avond? Nou, die was bedrukt nogal. Tenminste, bij het grootste gedeelte. Ja, wij hadden natuurlijk alles meegekregen 's middags en ja, daarna gingen we aan een sportmaaltijd, zoals je dat zo vaak doet, hè? Een uurtje of 3 voor de wedstrijd. Mm-hmm. En we hadden veel Nederlandse jongens en die waren toch wel veel in gesprek, maar de hele middag al bij elkaar gezeten. En toch een aantal buitenlandse jongens ook. En die waren wel wat, die waren eigenlijk gewoon normaal, die lachten. Die gingen daar heel anders mee om. Ja, en wat ik altijd begrepen heb is dat Gerrits, was toen jullie trainer, Erik Gerrits, dat hij ook bij jullie de keus liet. Van jongens, je moet zelf weten of je wilt voetballen of niet. Ja. Ja, dat was absoluut zo. Maar jij hebt ook gespeeld hè, Arnold? Ja. Zelfs Erik, in de allereerste minuut van de wedstrijd, nou, zeg maar binnen 5 minuten stond ik alleen voor de keeper. En ik wist al, ik had mezelf voorgenomen, op het moment dat ik scoor, juich ik niet. Nou, dan weet je ook meteen dat die bal er niet in gaat, als je dat daarmee bezig bent. Ja, precies. Maar dat was een bizarre situatie. Kijk, wij hadden natuurlijk moeten zeggen, tenminste, daar heb ik wel spijt van. Je had gewoon niet moeten spelen. Uiteindelijk legde PSV toch wel met name voorzitter Harry van Rij destijds. Die was met UEFA in gesprek de hele tijd. Dat voelden wij ook de hele tijd. Dat ze in gesprek waren, liepen de kleedkamer in en uit. En Van Rij wilde niet spelen destijds. Ja. Alleen de UEFA, die zei, er moet gespeeld worden, anders worden jullie uit de Champions League gegooid. Ja. Want morgen wordt er ook gespeeld. De dag later zou er ook gewoon gespeeld gaan worden. Ja. Ja. En die wedstrijden zijn eruit gegaan toen, hè? Die zijn er afgelast. Die zijn er allemaal uitgegaan. Ja, dit is bizar dat wij toen gespeeld hebben. Dat is echt niet meer voor te stellen gewoon. Jij zei er net al iets over, Arnold, dat iedereen in de selectie reageerde niet hetzelfde. Het verhaal ging ook altijd dat met name Mattea Kesman, dat hij eigenlijk, nog net niet stond te juichen. Is dat echt zo? Nou, nee. Het was meer gewoon, die waren gewoon zichzelf en normaal. En het was met Gakko Kietsen, een Georgische jongen die we in het elftal hadden. Waren de Russen destijds in het elftal. Die zaten er wel meer in van, ja, dit was wel een keer te verwachten, weet je wel, zo. Ja. En op dat moment hadden wij dat helemaal niet. Hè. Wij zaten ons meer te verwonderen over elkaar en ook wat te erger aan elkaar. Hè, want dat krijg je dan ook in zo'n elftal natuurlijk. Ja, ja, het is dit jaar precies 20 jaar geleden. Maar zoals je erover praat, Arnold, je weet het nog als de dag van gisteren eigenlijk. Het heeft blijkbaar wel indruk gemaakt. Nee, maar dit was. Ik heb 2 meest bijzondere momenten op een voetbalveld gehad die ik nooit meer vergeet. Dat is destijds dat ik de kist van Robert Enke heb gedragen, mijn teamgenoot. Ja. Vanaf het middenstip naar de uitgang van een voetbalstadion. Ja, en de avond van Elfspemde. Dus dat was gewoon. Dat zijn de 2 meest bizarre avonden en meters op een voetbalveld ooit. Ja, goh, ik kan me dat voorstellen. Ja. Dankjewel voor je verhaal, Arnold. Graag gedaan, jongens. Ja, dat was Arnold Brugink. Maar nu het laatste nieuws nog even. De bondscoach van Turkije, dat werd net bekend, die is ontslagen. Ja, ja, bij jullie komt, nee. denk ik. Nee. Jij hebt net die ode gemaakt hè, voor Davy Klaassen. Daar was je natuurlijk ook weer heel naar tegen die Turken. Erdogan heeft dat gehoord. Die heeft die vent gelijk ontslagen. Dat denk jij. Dat denk ik. Erdogan heeft meteen de telefoon gepakt. Gelijk klaar mee. Goed. Nou ja, ander nieuws dan. Zondag maakt Mathieu van der Poel zijn rentree op de weg. Dat liet even op zich wachten. Omdat hij zo ongelukkig viel tijdens de spelen in Tokio. Ja, op de Antwerp-Port Epic stapt Mathieu weer op de fiets. En hopelijk blijkt hij dan net op tijd fit te zijn voor het WK. En Parijs-Roubaix. Ja, maar het wordt wel spannend, want we hoorden onlangs dat hij toch ook een soort van hernia heeft, of heeft gehad. Hoogtijd is om de stand van zaken eens even te polsen bij een van zijn ploegleiders, Christophe Roodhoofd. Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja, meneer Roodhoofd, hoe staat Mathieu ervoor? Goh, op zich een beetje moeilijk te zeggen natuurlijk. Hij is meer dan 2 maanden uit competitie geweest. En het is voor ons nu natuurlijk moeilijk om correct van te weergeven hoe goed of hoe slecht hij is. Mm-hmm. Maar het is duidelijk, als er nog iets zou kunnen gemaakt worden van het WK of Parijs-Roubaix, dat er nu geen tijd meer te verliezen is. En daarom wil hij in competitie even kijken hoe dat gaat met zijn rug. Ja. Die is allesbehalve hersteld, maar goed. Het is nu of het zou kunnen lukken of het kan niet. En dan is het vakantie. Ja, je moet het natuurlijk testen. Maar wij schrokken eerlijk gezegd toch al toen bekend werd dat Mathieu toch een soort van hernia bleek te hebben. Hoe is het nu met die rug? Goh, hij heeft nog steeds last in die rug. Hij heeft nog steeds het gevoel dat hij een rug heeft. Is altijd aanwezig, die zeurende pijn. Dat vervelende gevoel op de fiets, naast de fiets. Het is een beetje op en af. Maar niemand kan er echt de vinger op leggen, dus ja, het is vervelend. Ja, hoe lang heeft hij daar eigenlijk al last van? Goh, hij had wel een beetje problemen richting de Olympische Spelen, maar goed. Iedereen heeft het wel in zwart. En dan is natuurlijk een ongelukkige geval bovenop gekomen. Ja. En ja, uiteindelijk was er op geen enkele manier iets te zien van letsel of maar hij zal daar toch wel zijn lichaam pijn gedaan hebben. Ja, ongetwijfeld. Ja. Zou het ook eigenlijk kunnen zijn dat jullie zondag zeggen, Mathieu stapt niet meer op, einde seizoen? Als het echt niet gaat, dan denk ik dat er in zijn geval niet veel andere opties zijn. En als hij niet kan koersen, het is nog 5 weken eigenlijk, 6 weken dat het seizoen duurt, dan is het over en out. En daarom dat we het ook nu willen proberen. Nu is er nog een heel klein waterkantje. Dat er toch nog iets te maken is van het seizoen. Ja. Dat hij misschien alsnog kan deelnemen om Parijs-Roubaix in het kader van volgend jaar. Ja. Want uiteindelijk heeft hij die wedstrijd nog niet kunnen rijden. Ze is 2 keer uitgesteld geweest. Dus wat dat betreft is er dan nog iets te halen voor ons. Maar als zondag niet gaat, ja, dan is het simpel. Goh, Christophe, ik had al gehoopt dat we u belden. Ik denk van, nou, misschien toch wat voorzichtig positieve berichten. Maar nu gewoon een klein waterkansje. Ja, een klein waterkansje. Ik schrik eigenlijk een beetje van, nou, niet veel kans krijg ik het gevoel. Goh, ik blijf toch voorzichtig. Want als het op training al gevoelig is, een wedstrijd is toch nog wel wat anders. En een WK is dan nog weer heel iets anders dan de wedstrijd van komende zondag natuurlijk. Ja. Dus ja, ik denk dat voorzichtigheid toch wel wat geboden is. Nee, ja. Heel begrijpelijk. Maar goed, als Mathieu dan niet meedoet, dan wordt Wout van Aert waarschijnlijk wereldkampioen. En dat vindt Mathieu niet leuk volgens mij. Goh, ja. Zo'n vaart zal het niet lopen, denk ik. Dat het een op die manier verband zal houden met het andere. En als Wout van Aert in dag verdient, ja, dan is er ook niks aan te doen. Maar dat is ook zo. Ik heb niet het idee dat het wel of niet deelnemen van Mathieu van der Poel gaat bepalen of Wout van Aert per definitie wereldkampioen wordt. Misschien een heel klein wij duimen in ieder geval voor die test zondag. Absoluut. En laten we hopen dat het nog wat wordt. Ja, wij ook. Want voor ons is dat ploeg natuurlijk ook niet aangenaam. Ja. We hebben het best goed gedaan afgelopen weken, maar we zijn uiteindelijk toch ons B-punt kwijt. En het zou een bijzonder jaar worden. Het leek fantastisch te worden met die gele week in de Tour. Ja. En dan even de Olympische Spelen. En we wachten het even af zondag. In ieder geval bedankt zover. Christophe Roodhoofd, ploegbaas van Mathieu van der Poel. Toch nog even over de week van Louis van Gaal. Dat was het natuurlijk wel. Van Gaal was in vorm tijdens die persconferenties. Maar toen het klaar leek en iedereen had de schrijfblokjes al in de tas zitten, toen zei hij nog iets opmerkelijks. Ja. Dankjewel. Wij geven en er is nog een keeper ook in Duitsland. Die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord. Maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe bijvoorbeeld. Goed zo. Wij geven Flekken de zaal... heet hij. Flekken. Dan weet hij al dat we komen kijken. Flekken. Ja. Flekken. Mark Flekken, een keeper waar wij ook nog nooit van gehoord hadden. En heel Nederland is niet, gezien de verbaasde reacties. Ja, Mark Flekken uit het Limburgse Bogots, dus in beeld bij Oranje. Mooi verhaal. En daarom dachten wij vanochtend, laten we eens even bellen naar het piepkleine, gezellige dorpje om te horen hoe blij zijn daar met Bogots trots Mark Flekken. Hallo, met wie spreken wij? Ja, u belt mij, dus u spreekt met meneer Verhuurd. Uit Bogots. Ja. Bogots, ja, Bogots, Limburg. Goed. Ja, daar zitten absoluut. Wij toch goed. En ik zal u vertellen waarom wij bellen. Louis van Gaal, hè, de bondscoach, die zei deze week in één keer... ik ga een nieuwe keeper uitproberen. Ja, Flekken. Ja. Mark Flekken. Mark Flekken uit Bogots. Ja. Ja, leuk dat we nu eindelijk iemand uit Bogots aan de lijn hebben. Hoe is de sfeer? De sfeer is hier, zoals het altijd is, is het verder niet. Maar op Facebook en op andere zaken, ja, daar... Ja, dat zingt wel rond, ja. Dat zingt rond? Ja. Bogots is trots, kunnen we stellen. Ja, en dat is... die jongen kiept al een aantal jaren heel verdienstelijk in de Duitse Bundesliga. Ja, en Van Gaal zei... Ja, leuk. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Van Gaal zei, ik kende hem helemaal niet, die jongen. Wij kennen hem eigenlijk ook niet. Nee, wie is Mark Flekken? Ik weet niet of ik degene ben die hem moet gaan beschrijven hier. Maar u kent hem wel, hè? U kent hem? Ik ken hem vrij goed zelfs, ja. Oh, ja, kijk. Ja. We zitten niet goed. Ja. Ja, maar goed, het is een jongen die bij Roda JC in Kerkrade ook gestart is als in de keepersopleiding. En steeds een doel voor ogen heeft gehad. En van langzaam opgeklommen is terechtkomen van Roda bij Duisburg. En van daaruit de stap naar Freiburg. Ja, en hij zit nu op een level wat hij aan kan en wat hij kan. En als klein jongetje... hij was de keeper op het grasveldje. En die lijn heeft hij gewoon helemaal vastgehouden. Okay. Maar het is toch wel te gek dat hij dan dus... Ik denk dat Frans Hoek of zo zijn oog op hem heeft laten vallen. Maar voor u moet dat dan toch ook wel bijzonder zijn? Want u zegt, ik ken hem vrij goed. Ja, dus het is heel fijn voor hem te zien dat hij in zijn carrière... die stappen allemaal maakt die hij van kleins af aan wilde maken. Ja. En voor hem is het een dream come true. Ja, een dream come true. Ja. Waar kent u hem dan van, meneer? Waar kent u hem van? Hij woont bij mij, of zijn ouders wonen bij mij in de straat. Dat is het. Ja, maar het zit ook wel misschien een beetje in het Limburgse bloed, hè? Ronald Waterreus, natuurlijk ook een Limburgse keeper. Zeker, ook Roda, hè? Ja, en nog die andere die bij Barcelona heeft gespeeld. Met Hesp. Ruud Hesp. Ja, Ruud, ook een Limburger, toch? Ja, en er is weer een andere jongen hier in het dorp. Iggy, die zit bij Jong Oranje, die gaat ook wel wat potje breken. Hey, dus, dat is mooi. Dus wie is dat? Iggy? Ik schrijf meteen die naam even op. Iggy? Jong Oranje? Iggy Azela? Nee. Iggy Pop zie ik hier. Nee. Even kijken. Marielle. Iggy Hoebe. Hoebe. Is ook Limburg, hè? Nee, dat is Danny Christian. Nee, Duitsland. Maar Danny Christian woont toch in die buurt? Ja, Duitsland. Die kwam ook van hier vandaan, ja. Zie, dus ja. Even een gekkigheidje. Ja. Goed. Oké, mannen. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En Bogots, dat is de naam, ja. Ja, duidelijk. Nou, maak er een fijne dag van daar in Bogots. En hopelijk tot ziens. Oké, dankjewel. Ja, het is alweer bijna gedaan, deze uitvinding van Radiobureau Spot op NPO Radio 1. Alleen nog die vermaledijde mystery guest. Mystery guest, bent u er klaar voor? Yes, I was born ready, Eric. Nice to be here in your show. I love Holland. How are you? Thanks for having me. Fijn, internationaal georiënteerde mystery guest. Altijd leuk. Heb ik u al eens eerder aan de lijn gehad in deze rubriek? I could not remember such a thing, but there might be a chance. I've been on places where the sun doesn't shine, if you know what I mean. Oké, nou maar laten we van start gaan. Vraag je tussendoor, krijgt u nog iets mee van de talkshow-oorlog hier in Nederland? Well, I've seen some of them. I remember you. You've been one of the hosts, right? With a woman, right? I told you back then you had to grab her by the pussy. Ja, laten we dan snel even terugfocussen op de sport. En bent u een sportman? No, now I'm too old. But on the other side, the guys that I will be working for, these guys, they're also very old. Dus u moet welke werken, maar in welke sport dan? It's one of your favorite sports. You have written the book about Cassius Clay. Ja, mooie medaille. Geweldig boek. Actief in het boksen bent u dus. Yeah, that's what I said, Cassius Clay, you know. I want to say something to you. I really love Holland. Let's make Holland great again, like in the period of the VOC. I like that. Ja, oké. En leuk. Nederlandse sport, volgt u dat ook nog? Of course. I've seen Max Verstappen, Zandvoort. And I once met a guy, an athlete. He was from Friesland. What was his name? Epke Sonderland. Yes. He told me one thing in Dutch, a sentence. He said something like, we had much and he's scared. It's looking weird. Bah, commentaar geef me even in de Hollywood Crapton by the pussy. Zit jij nou Donald motherfucking Trump na te doen? There you go. Dat kan toch niet, man? Dit wordt steeds erger met dit programma. Ja, het is een ankerpunt. Een ankerpunt. BNN VARA. Remco, professor, ja. Bent u daar? Ja, ik ben er nog. NTO Radio 1. De universiteit moet een plek zijn voor vrijdenkers. Dokter Kelder en Kool. Een Wageningse, ben jij. Ja. Dat zijn natuurlijk de slimmerikken. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Wat een populistische onzin. Dat zijn toch allemaal van die door Den Haag compleet gekortwiekte minimumsalarissen van 2 ton? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Die ze ontzettend hard nodig. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Kool. En zorg dat niet te braaf is, hè? Ik ben nooit braaf. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De Amslot. Kijk op amslot.nl. Pieker over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Vul je voeding aan met Vitepro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu met 50% korting op vitepro.nl.